En dan is er nog ANWB Verkeersinformatie, Helene de Geest. De meeste files worden nu snel korter, maar bij elkaar staat er toch nog wel 160 kilometer. En op een aantal plaatsen heb je nog veel vertraging. Zoals op de A4 Den Haag-Rotterdam tussen Rijswijk en knooppunt Ketelplein nog 25 minuten extra reistijd. Op de A10 de ring van Amsterdam tussen de Koentunnel en Amsterdam-Oud-Zuid is de vertraging nog een kwartier. En in het zuiden staat de langste file op de A58 van Eindhoven naar Tilburg tussen Best en Moergestel. Daar nog 25 minuten vertraging. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Thijs van den Brink. Goedenavond. Veel Nederlanders ontvluchten deze zomer de regen en pakken het vliegtuig naar zonnige bestemmingen. We gaan naar Turkije op vakantie. Londen. 3 dagen. Turkije. Frankrijk. Het Presqu'île de Gein, dat is in Zuid-Frankrijk, aan de Côte d'Azur. We gaan naar Antalya. Ik ga op vakantie naar Turkije. Maar die vliegtuigen gebruiken nog altijd heel erg weinig duurzame kerosine, ondanks stevige doelstellingen. Hoe erg is het dat die doelen niet worden gehaald? Zometeen een debat. Ruim 1000 vierkante kilometer grond zou Oekraïne inmiddels hebben veroverd in Rusland. Zo'n 2 weken geleden verraste Oekraïne met deze aanval op Russisch grondgebied. En de ontwikkelingen stapelden zich in rap tempo op. Het is oorlog in Rusland. Het Oekraïnse leger is de grens met Rusland overgestoken en verovert nu terrein in de regio Koersk. Hier zijn ze duidelijk bezig met een hele grote operatie met westers materieel die nu al enkele tientallen kilometers Rusland inbereikt. Dit had eigenlijk niemand zien aankomen. De Russen zelf ook niet. Ook al hadden ze inlichtingen dat Oekraïnse troepen zich aan het opbouwen waren. 2 years ago, it's hard to believe. Then we will be in Russian territory. But now it's cool. Volgens de Wall Street Journal wist de Oekraïnse president Zelensky van de plannen om de gaspijplijnen van Nord Stream op te blazen 2 jaar geleden. Het vraagstuk, de veiligheid van Nederland, de veiligheid van Europa, is erbij gebaat om Oekraïne te steunen. Het laatste nieuws is dat het Oekraïnse leger in Koersk afremt, terwijl Rusland doordrukt in de Donbass. Praat over de oorlog tussen Oekraïne en Rusland en over de oorlog tussen Israël en Gaza met Onno Eichelsheim, de commandant der strijdkrachten, de hoogste militair van de Nederlandse krijgsmacht. Goedenavond, hartelijk welkom. Goedenavond. Fijn dat u er bent. Heeft u een vraag voor meneer Eichelsheim? Laat het dan weten via de NPO Radio 1 app, zeg ik tegen de luisteraars. Ja, we beginnen met Oekraïne. Hoe verrast was u door die aanval en terreinwinst van Oekraïne op Russisch grondgebied? Nou ja, toch ook wel verrast. We hebben wel gezien dat er troepenopbouw was, maar dat ze van plan waren om die aanval direct ook op deze wijze uit te voeren, was voor ons ook een verrassing. Ik denk tactisch gezien een hele goede operatie die ze hebben uitgevoerd. Strategisch moeten we nog zien wat het zo meteen oplevert voor Oekraïne. Waarom tactisch goed? Tactisch omdat ze vrij snel vrij veel grondgebied hebben weten te veroveren. Ja, gewoon puur militair gezien, ja. Goed, ja. Slim en snel gedaan. Slim, maar ook innovatief ingezet. Gebruik gemaakt van onbemande systemen. In combinatie met modern materiaal en wat ouder materiaal. Goed getraind en daarmee toch heel snel vanuit de manoeuvre dit gebied weten te veroveren. Maar wel een gebied wat strategisch misschien niet heel belangrijk is en wat ook niet heel speciaal werd verdedigd, toch? Dat klopt. De verdediging was niet optimaal. Anders kun je deze snelheid ook niet maken. Strategisch moeten we zo meteen zien of het ook daadwerkelijk zich uitbetaalt. De gedachte van Oekraïne is veelzijdig. Dat betekent een buffer opbouwen aan die kant van de Oekraïnse grens. Ervoor zorgen dat daarmee ook Kharkiv minder onder vuur komt te liggen. Er ook misschien wel een bargaining chip mee weet te creëren voor eventuele onderhandelingen met Poetin. Zo meteen. Een soort een ruilmiddel. Ja, maar ik denk belangrijker dat het mogelijk effect heeft op het verplaatsen van Russische troepen richting deze regio, wat misschien het front aan de Donbass verlicht. Ja, dat hopen ze, dat Rusland dan troepen weghaalt uit de Donbass naar Koersk. Ja, om uiteindelijk de Oekraïnse strijdkrachten weer terug te dringen. Het heeft natuurlijk wel, en we hoorden het net ook in een stukje, een hele grote morele boost gehad, zowel voor het Oekraïnse volk als voor de Oekraïnse militairen. Is dat niet de belangrijkste waarde? Dat, nou, het is zeker een hele belangrijke waarde, omdat daarmee toch weer iedereen zich sterker voelt en begrijpt dat ook Rusland nog steeds aan op een aantal gebieden zwak is. Desniettemin, moeten we eerlijk zijn, de Russische Federatie maakt nog steeds voortgang aan bij de Donbass. Ja. En dat effect is dus nog niet gerealiseerd. Door het uitnemen van de bruggen zijn ze in staat zometeen om nog een ander deel van het gebied in te nemen en mogelijk daar ook nog een extra buffer te creëren zonder dat ze al te veel weerstand daar krijgen. Maar dan is de vraag, gaan ze het behouden? Wat voor capaciteit gaat dat kosten? Ja. Want die capaciteit kan Oekraïne weer niet inzetten bij een eventuele zwakke kant aan de Donbass. Ja, dus het is eigenlijk te vroeg voor een eindoordeel. U zegt, het is een interessante ontwikkeling. Het kan ze baten, maar het is te vroeg om dat definitief te zeggen. Ja, en het mooie vind ik dan wel dat het gewoon militair gezien heel goed is uitgevoerd. Ja. En je brengt toch Poetin in een dilemma. Hoe je het went of keert. Ik weet, hij is rustig naar Azerbeidzjan afgereisd gisteren. Om te laten zien, nou ja, zo erg vind ik het ook niet. Maar intern heeft het toch natuurlijk wel het een en ander teweeg gebracht. Ja, de Frans Oostinga, hoogleraar oorlogsstudies, die zegt dat deze verrassingsaanval laat zien dat de voortdurende angst voor escalatie door de Russen eigenlijk ongegrond is. Bent u dat met hem eens? Nou, kijk, degene die kennelijk zo kwetsbaar zijn. Ik vind wel. Kijk, je moet altijd in de gaten houden wat voor effect heeft je eigen optreden. Dat geldt voor Oekraïne als voor de westerse wereld. Maar ik ben het wel in zoverre eens dat je het ook niet moet overdrijven. En als je alleen maar naar het escalatoren karakter kijkt van wat je tegenstander kan, dan doe je zelf op een gegeven moment niks meer. En dat werkt in het algemeen bij het gevecht niet heel erg. Want dan word je alleen maar bang. Precies, word je bang, geen initiatief meer en dan word je reactief. En dat is denk ik ook niet verstandig. Ja. Dus niet al te bang zijn voor Rusland. Of mag ik dat ook niet zo zeggen? Nou, je moet Rusland wel zien als een tegenstander die echt wel ook escalatie kan toepassen. Maar je moet dus wel overwegen welke actie ga ik doen. Wat kan het voor de andere kant betekenen? Maar je moet het ook niet overdrijven. Nee. De Russische strijdkrachten die melden vandaag de verovering van de plaats New York in de Oost-Oekraïnse regio Donetsk. Volgens de Russen een belangrijk logistiek knooppunt voor de Oekraïnse troepen, terwijl Oekraïne tegelijkertijd afremt in Koersk. Ja, dan kan je ook afvragen, is het dan wel slim om dat front te verleggen naar Koersk van Oekraïne? Nou, dat is wat ik zei. De tijd moet dat dus uitwijzen. En we zien inderdaad nog steeds voortgang van de Russische Federatie en ook geen terugtrekking van grote eenheden in de regio de Donbass. De focus van Rusland is wat dat betreft niet veranderd. Zij wil gewoon verder optrekken in dat deel, hebben ook het momentum. En dwingen daarmee Oekraïne toch wel weer verder terug. De twee knooppunten die ze nu, nou één hebben ze erin genomen, New York, wat een andere ingewikkelde Russische naam had, had ik gezien. Dit is makkelijker voor ons. Het is volgens beduidend simpeler inderdaad. Maar Povorsk, wat ze bijna hebben ingenomen, waar nu het gevecht ook gaande is, een nog veel belangrijker knooppunt. Wat ook voor Oekraïne wel tot een probleem leidt als dat wordt ingenomen. Ja. Desniettemin is een wat grotere stad. Het is ook nog niet 1, 2, 3 ingenomen door, door de Russische Federatie. Nee. Tegelijkertijd wordt er volop gesproken over de steun aan Oekraïne. Onder andere naar berichtgeving over de Nord Stream pijpleidingen de afgelopen week, denk ik. Loopt namelijk in Duitsland een arrestatiebevel tegen een Oekraïner die bij het opblazen van deze pijpleiding in 2022 betrokken zou zijn geweest. En ook Zelensky zou hier vanaf geweten hebben. Wat dacht u toen u het hoorde? Ja, ik heb het gelezen. Ik vond het een interessant verhaal. En ik denk dat datgene wat het Openbaar Ministerie in Duitsland nu doet, dat we moeten kijken wat daar uitkomt. En dan kun je daar een oordeel over vellen. Ik vind de connectie met Nord Stream, ja, ik zie dat die gemaakt wordt. En natuurlijk kun je altijd zeggen, die twee hebben een verbindenis met elkaar. Met welke twee? Ik bedoel, met ten aanzien van het leveren van spullen aan Oekraïne. Ik denk dat die twee werelden, dat je die gescheiden moet zien te houden. Oordeel moet je verder zo meteen ten opzichte van wat de OM zegt. Maar hoe je het went of keert, het gevecht in Oekraïne gaat gewoon verder. De dreiging wordt er niet minder om. Nee. Ze zult Oekraïne moeten blijven steunen, ongeacht wat de uitkomst hiervan is. Nee. Of wist u het eigenlijk al lang? Nou, nee, dat wist ik natuurlijk niet. Nou, de MIVD schijnt het geweten te hebben. En als de MIVD het weet, weet u het ook, lijkt me. Nou, kijk, als de MIVD doe ik geen uitspraken over. En ik vind het ook zo verstandig dat we dat ook zo moeten houden, denk ik. Ik denk dat we gewoon moeten afwachten wat het Openbaar Ministerie zo meteen tot conclusie heeft. Ja, maar u zei net wel, ik wist het niet. Of zou u dat ook zeggen als u het wel wist? Ik denk dat dat niet relevant is, of ik het wel of niet weet. Ik denk dat het belangrijk is wat het Openbaar Ministerie er zo meteen van vindt. Ja, ja. Premier Schoof zei vorige week al van, nou ja, hoe het ook zij, we blijven Oekraïne onverminderd steunen. Deelt u die, ja, wat is het, opvatting? Ja, we hebben geen keuze. Nogmaals, we hebben vaker hier met elkaar vastgesteld dat Oekraïne vecht voor de waarden en normen die wij kennen. Maar als ze dat op deze manier doen door pijpleidingen op te blazen waar Nederland ook belang in heeft en Duitsland belang in heeft, dat nogmaals, is niet vrolijk. Laten we eerst afwachten wat daar het OM over oordeelt. En de dreiging is niet weggenomen. Hè? Dus de Van Rusland richting Oekraïne, nee. Richting Oekraïne, maar ook niet richting de westerse wereld. Dus ik denk dat het nog steeds een heel groot belang is voor ons om die steun te blijven leveren. Maar het kan natuurlijk wel invloed hebben op de publieke opinie. Tuurlijk. Dat altijd. Mensen denken van ja, welk land, wat voor land steunen we eigenlijk daar? Zoals elk incident invloed heeft op publieke opinie. Maar dan moet je dat gewoon prima duiden. Maar dat kan ik nu niet, want ik weet niet wat er uit dat onderzoek van Duitsland komt. U zegt zelfs als daaruit zou komen dat Oekraïne dit gedaan heeft, hierachter zit, dan is dat geen reden om onze steun aan Oekraïne te heroverwegen. Dus daar vel ik geen oordeel over dat ze uiteindelijk aan de politiek komt dat zo meteen te beoordelen. Ja, u bent gewoon een militair. Ik ben een operationeel commandant die zijn operationele analyses maakt over datgene wat hij ziet. Ja. En daar moet ik mijn conclusies uit trekken. Okay. En advies geven aan het kabinet. En die andere vragen stellen we dan weer aan de minister van Defensie en van Buitenlandse Zaken en zo. Dit weekend werd wel duidelijk dat Duitsland geen nieuwe toezeggingen wil doen voor financiële of militaire steun aan Oekraïne. Die willen de Russische tegoeden, de opbrengsten daarvan, daarvoor gebruiken. Is dat zorgwekkend wat u betreft? Ja, het is wel een gelekt document en de regering heeft zelf nog geen oordeel geveld. Hè. Dus het is. Dus we moeten nog niet gezien als een voldongen feit. De discussie is nu in Duitsland gaande, dat is één. De tweede is dat ik het signaal wat er vanuit gaat op zich niet goed vind. Want het laat zien dat je het financiële element belangrijker vindt dan de veiligheid. Ja, maar is dat helemaal fair als Duitsland zegt we blijven wel steunen, maar we doen dat met geld van de Russen zelf? Nou ja, kijk, wij hebben altijd gezien, Nederland heeft altijd gezien, het kabinet heeft altijd gezien dat die miljarden die uit die Russische tegoeden komen, dat dat extra steun is aan Oekraïne en dat dat bovenop de steun komt die we al aan het doen zijn en niet in plaats van. Dus het is altijd mooi meegenomen en Oekraïne heeft het hard nodig, of het nou voor wederopbouw is of voor de steun aan de militaire organisatie. Maar zo zit het wel in elkaar, zo hebben wij er wel naar gekeken. Dus wat dat betreft vind ik het, als dit dan de conclusie zou zijn, zou ik dat niet heel gunstig vinden en vind ik het signaal ook niet goed. Nee, overigens geldt ook in Duitsland dat er geen relatie is tussen die Nord Stream aanslag en dit besluit van de Duitse. Nee, precies. Het zijn twee losse dingen. Er is een luisteraarsvraag van meneer of mevrouw Leverstein. Die zegt, ziet u op dit moment een opening voor vredesonderhandelingen tussen Oekraïne en Rusland? En waar zou dat moment kunnen komen? Nee, ik denk niet dat de Russische Federatie op dit moment van plan is om vredesbesprekingen te doen. Oké, u acht dat eigenlijk uitgesloten? In deze fase acht ik dat uitgesloten. Omdat ze aan het winnen zijn? Omdat ze nog steeds voortgang maakt in de Donbass. Ja. En daarmee eigenlijk nu geen reden heeft om aan de onderhandelingstafel te gaan. Ik zou graag willen dat het gebeurt, want uiteindelijk is dat toch de enige manier waarop conflicten worden beslecht. Maar daar is het nu nog niet het moment voor, vrezen. Andere vraag van Guido, die zegt, zorgt het voortdurende conflict in Gaza ervoor dat er minder wapens naar Oekraïne gaan? Zijn dat twee communicerende vaten? Het is lastig om te zeggen of dat echt zo is, maar ik denk als je er echt naar kijkt en de leveringen die de landen leveren aan Israël, bijvoorbeeld de Verenigde Staten, dat betekent ontegenzeggelijk dat er ook minder naar Oekraïne kan. Ja. Of dat daadwerkelijk zo is, durf ik niet te zeggen. Maar de beschikbaarheid van wapensystemen is wat dat betreft wel minder geworden door de oorlog in Gaza. Dat klopt. Okay. Dus ook weer van belang dat daar dan ook een stop van het vechten tot stand komt. Nou, het lijkt me sowieso heel verstandig als we daarnaast los daar vuren gaan. Dat brengt ons bij die andere oorlog die al bijna een jaar duurt. Op 9 juni was u te gast in het programma Buitenhof en toen zei u dit over het handelen van Israël. Kijk, Israël zal er alles aan doen om gijzelaars vrij te krijgen. Heeft ze ook altijd gezegd. Ik vind het wel heel ingewikkeld als je kijkt naar hoeveel geweld die ervoor nodig is. Dus daarmee ga je wel op een gegeven moment de grens over van wat de prijs is die je voor moet betalen. Ja, Israël gaat daarmee een grens over, zegt u eigenlijk. Ik denk dat Israël in algemene zin op dit moment disproportioneel geweld gebruikt voor het behalen van haar doelstellingen. Ja, dat was nog tijdens de formatie dat u dat zei. Onder andere PVV-leider Wilders en Ruud Brekelmans van de VVD, die was toen nog Kamerlid, die lieten van zich horen. Wilders die zei dat hij het een onbegrijpelijke, ongepaste en foute opmerking vond. Brekelmans was verbaasd. Hij was niet eens met die term disproportioneel gebruik van geweld. En de rol van Hamas bleef onvermeld, vond hij. Snapt u die kritiek? Nou, voor mij heeft meneer Brekelmans daar uiteindelijk gewoon iets over gezegd. En ik denk dat dat prima is. Kijk, ik beoordeel het vanuit mijn operationele commandantenanalyse. En de politiek kijkt er op een andere manier naar. En dat is denk ik prima. Dus we hebben er kort daarna nog over gesproken. Het is nu natuurlijk mijn minister. Ja. En daarna zijn we hard aan het werk gegaan. En hebben een prima start gemaakt. Dus, Maar hoe kijkt u erop terug? Ik denk dat ik nog steeds vanuit mijn commandantenrol mijn analyse moet kunnen geven. Ja, nee, daar is iedereen denk ik over eens. Maar zou u de analyse weer op dezelfde manier geven? Ja, waarom zou ik daarvan afwijken? Nou ja, misschien dat u denkt van ik heb het toch niet goed gedaan. Maar dat sentiment proef ik niet. Nee. U vindt nog steeds, militair gezien, dat Israël te veel, disproportioneel veel geweld gebruikt. Ik denk dat je bij elk conflict altijd in de gaten moet houden hoeveel geweld je nodig hebt ten opzichte van de doelstellingen die je wenst te behalen. Dat is nou eenmaal het vakgebied van een militaire commandant. Ja. En het is aan de politiek om op een gegeven moment de keuze te maken of dat te veel is of te weinig. U gebruikte die term disproportioneel gebruik van geweld. Zeker. En doet u dat nog, is mijn vraag. Ja, ik vind. Ik heb toen aangegeven dat ik vond dat Israël te veel geweld gebruikte voor het bereiken van haar doelstellingen. Ja. Hamas heeft inderdaad, en daar heeft de heer Brekelmans gelijk in, die heeft natuurlijk aan het begin van het conflict, want uiteindelijk is daar het conflict mee begonnen. Niet met Israël, die dacht ik ga het starten. Het is begonnen met het feit dat Hamas in oktober uiteindelijk moord en verkrachting heeft uitgevoerd. En ik denk dat Israël het recht heeft om zichzelf daarvoor te verdedigen. Ja. Maar ergens moet je wel echt naartoe gaan dat je ook het einde weet te vinden. Ja, dat schiet nog niet echt op. En het einde vinden met het alleen maar gebruiken van geweld is denk ik niet het einde wat we zoeken. Nou, dat zie je natuurlijk in de praktijk nu ook. De vredesbesprekingen zijn, of althans de staakt het vuren besprekingen zijn gaande. Nou, en ik denk dat we met elkaar moeten hopen dat dat ook tot een goed eindresultaat leidt. Want het is explosief in het Midden-Oosten. Iran en Hezbollah zitten op het vinkertouw om uiteindelijk toch ook weer wraakacties te kunnen nemen. Verder te escaleren. Daarmee wordt het uiteindelijk alleen maar erger. Ja. Dus, toch nog één vraag daarover. Want ik heb ook wel analyses gelezen die zeggen, als het gaat om een stadsoorlog, doet Israël het eigenlijk best netjes. Als je het hebt over die term disproportioneel geweld. Kijk, ik weet ten dele hoe de IDF opereert. En de IDF maakt zoveel mogelijk gebruik van slimme wapens om zo min mogelijk burgerslachtoffers te maken. Ja. Dus dat is absoluut waar. En dat moeten ze ook doen, want uiteindelijk hebben ze zich te houden aan het humanitaire oorlogsrecht bij de inzet van haar krijgsmacht. Ja, maar dan is het toch niet disproportioneel? Als je alles bij elkaar optelt, moet je de afweging kunnen maken. Zijn nou de hoeveelheid slachtoffers in zijn totaliteit, ongeacht dat ik bij elke actie ervoor zorg dat ik daar zo min mogelijk slachtoffers bij maak, is dan het totaal misschien niet te veel ten opzichte van het effect wat ik bereik. En dat is wat ik daar wil zeggen. Okay. Dan staakt het vuren. Ja, Hamas was nu geloof ik tegen. Israël wilde instemmen. Hamas weer niet. Heeft u er nog een beetje hoop op? Of zegt u van nou, het is wel heel uitzichtloos? Ja, ik denk dat het enige wat we kunnen is hoop hebben en druk uitoefenen. Want de stap is wel door Blinken gezet en met Netanyahu. We kunnen niet goed zien wat nou precies de verandering is in het akkoord wat initieel eventueel voorgelegd was. Hè. Waardoor Netanyahu toch ja zei nu? Ja, dat kan niet anders zijn dat er een bepaalde Israëlische presentie blijft, ook in fase 1. Ja. Het oorspronkelijke gedachte was dat in fase 1 uiteindelijk Israël zich zou terugtrekken uit in ieder geval dat stedelijk gebied. Maar ik denk dat Israël nu ook heeft aangegeven dat ze in de corridors aanwezig wensen blijven. Maar dat is voor mij nu nog even dat weten we gewoon niet. Nee. Maar Hamas heeft in ieder geval nog niet positief, maar ook nog niet negatief gereageerd. Oh, ik dacht dat ze het al geweest hadden. U heeft andere informatie. Nee, ja, dat is lastig nu voor mij inschatten. Ik heb nog niet officieel van Hamas te horen. Nou, niet dat ik dat persoonlijk zie, maar laat ik maar zo zeggen dat er een statement gemaakt is door Hamas. Nee, we zijn het niet eens met dit voorstel. Dus daar zit uw hoop dan misschien? Daar zit nog mijn hoop op dat er toch nog een gesprek kan plaatsvinden. Want als dat niet gebeurt, maak ik me gewoon zorgen over de reactie van Iran en Hezbollah. En daarna daarop weer de reactie van Israël. En ik denk dat niemand bij gebaat is dat dit verder doorescaleert. Nee. Laatste vraag van de luisteraar over Oekraïne. René Paul de Zwart. Hoe groot is de kans dat Europese militairen de Oekraïne gaan helpen? Nou ja, we helpen natuurlijk Oekraïne al door. Ik denk dat hij bedoelt door daar te trainen. Door trainen, maar hij bedoelt denk ik om in Oekraïne het gevecht te voeren, zoals Frankrijk wel eens een keer voorgesteld heeft. Ja, dat is voor Nederland. Nederland houdt altijd alles open en dat is denk ik goed. Maar dat is nu nog te voorbarig om te zeggen dat dat moet gaan gebeuren. Oké, die optie is niet weg, die bestaat. Ik denk dat je altijd naar verschillende opties moet blijven kijken. Ja. En dat zal ook in dit geval zo zijn. Veel dank voor dit gesprek, commandant der strijdkrachten, Onno Eigensheim. Dit is de dag met Thijs van den Brink. De Costa del Sol, het Griekse Kos of Antalya en Turkije. Vliegen blijft onverminderd populair onder vakantiegangers, maar slechts 0,5% van de brandstof in passagiersvliegtuigen is nog maar duurzaam, blijkt uit nieuw onderzoek. Ondanks stevige doelstellingen. In 2050 moet alle brandstof in Nederland duurzaam zijn. Is dat doel wel haalbaar? En is het überhaupt wel een goed idee om in te zetten op duurzame vormen van brandstof? Ga ik over praten met Alfred Blokhuizen van Schiphol Watch en met Maarten van Dijk van Sky Energy. Goedenavond, hartelijk welkom allebei. Goedenavond. Goedenavond. Meneer van Dijk, u bent oprichter van Sky Energy, een bedrijf dat duurzame brandstof voor vliegtuigen gaat maken met een fabriek in Delfzijl. Is dat teleurstellend? Minder dan 0,5% duurzame brandstof? Ja, aan de ene kant hoop je altijd op meer. Aan de andere kant is de totale hoeveelheid brandstof die vervangen moet worden is echt heel groot. Dus in absolute volume is 0,5% niet per se weinig. Nou moet ik zeggen dat opschalen natuurlijk langer duurt dan iedereen in het begin hoopt. Maar het is ook nog een jonge markt. In 2011 vlogen wij voor het eerst commercieel. Duurt lang voordat je fabrieken ontwikkelt en dan bouwt. Maar ja, wij hopen wel dat met het Europese mandaat wat 2025 van start gaat, een significante opschaling gaan zien aan die, in die volumes. Want ja, dan ligt er gewoon een verplichting. Hoe maak je duurzame kerosine? Nou, dat kan op meerdere manieren. Onze fabriek in Delfzijl focust op reststromen, olieachtige reststromen. Frituurvet is het meest aangehaalde voorbeeld. Ja, maar wij richten ons eigenlijk op ietsjes viezer nog. Kan omgezet worden onder druk en temperatuur met waterstof in kerosine. Daar vliegen nu bijna al die vliegtuigen op waar je die 0,5% mee optelt. Maar er zijn ook andere paden. Je kan met technologieën van een verscheidenheid aan biomassa duurzame kerosine maken. En zelfs van CO2 en duurzame waterstof kan je aan elkaar knopen. En dan krijg je synthetische brandstof. Dus er is er zijn een hoop mogelijkheden, maar het moet nog wel allemaal opgeschaald worden. En het meeste is nu frituurvet, groente- en vleesafval en zo? Nou, niet groente- en vleesafval. Primair frituurvet in Europa, wat we zien. En een aantal andere door de Europese Commissie in ieder geval geïdentificeerd als duurzame grondstoffen. Maar dat frituurvet, dat komt echt uit de snackbar, zeg maar. Die hebben patat gebakken in die frituurvet en dat is dan niet meer goed. En dat gaat dan naar u en u maakt er dan duurzame kerosine van. Even voor het beeld. Ja, als je het helemaal plat slaat, is dat, ja, is dat absoluut wat er kan gebeuren. Heel grappig, ja. Meneer Blokhuizen, waarom willen vliegtuigen niet massaal aan de frituurvet? Ja, nou, ik zou zeggen smakelijk. Hoeveel bitterballen moeten we eten in Nederland om een paar kilo kerosine te maken? Maar wij noemen het bij Schiphol Watch fantasy fuel. Want het is ook niet duurzaam. Het is een fantasie. En het is gewoon niet op te schalen. Ik ken meneer al van een Tweede Kamerdebat een jaar of 4 geleden. En toen vertelde hij hetzelfde verhaal. We zijn niks opgeschoten. Nee, is hij even consequent? Nee, ja, maar dat is waar. Maar hij had natuurlijk die fabriek al lang moeten hebben. En dat is niet gebeurd. En erger nog, Shell is een paar weken geleden heeft gezegd, wij stoppen die biokerosinefabriek op de Maasvlakte. Die stoppen we, die bouw. Dus daar zit ook geen voortgang in. Maar waarom is dat? Waarom loopt het niet? Ja, het is kom maar eens aan die grondstoffen. Er is een fabriek in Nederland die doet. Dat is Neste, zit ook in Rotterdam. En die haalt de afvalstroom van de hele wereld. Ook vleesrechten, waarbij je natuurlijk moet vragen of je nog als vegetariër in een vliegtuig kunt stappen. Andere vraag, ja. Maar goed, het is, ja, het is wel van belang voor de klanditie, zal ik maar zeggen. U zegt, er is eigenlijk gewoon aanvoer van de basis van duurzame kerosine. Ja, maar willen we dat? Willen we organisch materiaal gaan verbranden? Dat moet je gewoon composteren en teruggeven aan de grond. Dat ga je toch niet in de fik steken? Want daar krijg je vervolgens weer CO2 van en roet en fijnstof. Meneer van Dijk? Ja, kijk, ik denk dat er in de basis een discussie plaats moet vinden over allocatie van schaarse grondstoffen. En biogrondstoffen zijn daar absoluut onderdeel van. Als we met z'n allen vinden dat vliegbewegingen een onderdeel zijn van de maatschappij, en ik vind het helemaal prima om een discussie te hebben over hoeveel vliegbewegingen, maar gaat vliegen weg? Ja, misschien is dat ook een beetje fantasy land, zoals meneer Blokhuizen dat zegt. Dus ja, er zal een deel van de energie voor vliegen ergens vandaan moeten komen. Ja, dan zie ik het alternatief. Of het blijft fossiel. Nou ja, dat hopen wij eigenlijk zo snel mogelijk uit te faceren. Ja, en mag niet meer vanaf 2050, geloof ik, hè? Ja, maar dat is een Nederlandse doelstelling. Ja, maar Europa is ietsjes minder ambitieus, maar nog steeds 70%. Echt veel volume, hoor. Ja. Ja, het is heel veel volume. Niemand ontkent dat. Nou ja, even kijken naar de getallen. Meneer Blokhuizen. 4 miljard kilo kerosine verstoken op Schiphol, hè, ieder jaar. 4 miljard kilo. Zet dat maar eens om in. Maak dat maar eens met synthetische methodes. Er is een hele berekening opgemaakt. Er was meneer bij in de Tweede Kamer toen dat het rapport werd gevalideerd. En dat is gewoon niet, het is gewoon niet te doen. En fossiel ook niet, want fossiel raakt ook een keer op. Ja. Dus we moeten echt denken aan hoe we anders gaan reizen. Dus we moeten gewoon zeggen van weet je wat. Gewoon veel minder vliegen? Nou ja, als we bijvoorbeeld de hubfunctie van Schiphol schrappen, van al die vluchten van niks naar nergens, dan schiet het al behoorlijk op. Dan kan Schiphol meer dan de helft krimpen. Ja, precies. Oké. Ja. Meneer Van Dijk, gewoon veel minder vliegen. Dat helpt veel beter dan die frituurvet van nu. Nou, ik denk dat absoluut de vraagkantreductie is iets wat onderbelicht is in de energietransitie van de luchtvaart. Vraagkantreductie? De vraagkantreductie, minder vliegen, absoluut. Maar ook energievraag, daar horen een aantal andere maatregelen bij. Maar tuurlijk, laten we kijken wat we kunnen doen. Ik ben helemaal niet, soort van, ik zeg niet oneindige groei voor de luchtvaart. Ik zie alleen dat er in de basis gevlogen gaat blijven worden. Ja. En als we met z'n allen prioriteren waar die vluchten dan voor bedoeld zijn, en het is alleen maar lange afstand, het is alleen maar cargo, ik vind het allemaal helemaal prima, maar het deel fossiele brandstof wat daar nog steeds voor nodig is, zou ik ook graag uitgefaseerd zien. Ja, snap ik. Meneer Eichelzijn, de F-16 of een, wat is het tegenwoordig, F-35 op frituurvet, kan dat? Nou, Defensie experimenteert wel met het gebruik van biobrandstof en het bijmengen daarvan. Maar ik denk, die aantallen die we daarvoor nodig hebben, die zijn zodanig groot dat het eigenlijk voorlopig nog niet, in ieder geval in volledigheid kan worden ingezet. Buiten het feit dat de motoren daar voor een deel geschikt voor moeten worden gemaakt. Ja. Dat helpt ook niet. Maar dat is natuurlijk toch waar we met z'n allen dan tegenaan lopen, dat we zoveel vliegen dat die met frituur, dat gaan we niet redden. Nee, het is gewoon uit de hand gelopen. Het vliegen? Het is ook eigenlijk veel te veel geworden. En overigens heb ik eens een column geschreven voor het Algemeen Dagblad en voor Joop van BNNVARA, waarin ik schreef van dat KLM op appelstroop vloog. Dat was om te lachen natuurlijk, het stuk. Want de bijmenging is zo weinig dat je er ook appelstroop in kunt gooien in een tank van KLM. En dan maakt het nog helemaal niks uit, want 1%... Al doe je er 10% in, maakt het niks uit. U zegt, je moet gewoon veel meer gaan vliegen. Maar dan nog blijft het natuurlijk hartstikke slecht voor het klimaat. Dus hoe maken we het schoner dan? Ja, niet. Het is gewoon niet mogelijk. De energievraag is zo enorm. Die gaan we terugdringen, hebben we net afgesproken. Nee, dat gaat niet lukken. Oh. Want als we maar blijven vliegen zoals het nu is. Gaan we mee stoppen. Oké, maar dan nog gaan we het over de helft hebben. Ja. Dan gaan we het over 2 miljard kilo kerosine hebben. Dat zijn nog alleen Nederland, hè? Ja. Alleen Nederland. Dus dat is al enorm. Dat zijn enorme aantallen. Gaan we geen duurzame variant voor vinden? Dat krijg je niet voor elkaar. Hoewel ik natuurlijk heel sympathiek sta over Sky Energy. Maar laten we eerlijk zijn, we praten er al jaren over. We zijn nog niks opgeschoten. Even naar u. We hebben een beetje hoop nodig. We willen blijven vliegen, maar we willen niet het klimaat verpesten. Nee, ja, dat is de grote uitdaging. Kijk, ik ben het helemaal niet oneens met alles wat er wordt gezegd. Ik denk dat wij met z'n allen een onmogelijke, bijna onmogelijke opgave hebben. Wij proberen ons steentje bij te dragen. Ja, we praten er al lang over. Hand in eigen boezem. Een klein clubje dat probeert zijn best te doen om iets bij te dragen aan die energietransitie in een hele moeilijke sector. Ja. En stap voor stap, we gaan nog steeds de goede kant op. We gaan die fabriek realiseren. We hebben 2 andere projecten op andere plekken. Zijn we ook hartstikke druk mee. Kijk, ik denk dat de volumes die worden geschetst, ja, ze zijn groot. 2 miljard kilo. Dat klinkt als hartstikke veel. Alleen als ik kijk naar. Ja, nou ja, als ik kijk naar de fabriek van onze, noem ze concurrenten, maar het zijn ook collega's in Rotterdam, Neste. Die doen 1 miljard kilo met 1 fabriek. En is dat een grondstofprobleem? Absoluut. Kunnen we blijven vliegen alleen maar op frituurvet en dan hopen dat alles goed komt? Nee, absoluut niet. We zijn helemaal gek geworden als we dat denken. Hebben we alles nodig? Vraagkantreductie, vlootvernieuwing, minder vliegen, elektrisch vliegen. Hartstikke goed, maar er blijft een stuk over. En daar moeten we toch ook met z'n allen op gaan inzetten. Want als we dat niet doen, en het is niet alleen duurzame kerosine, hè? Als je het goed doet, onze fabriek in Delfzijl, die levert ook duurzame nafta, grondstoffen voor de chemie, duurzame propaan en butaan. Dus ja, uiteindelijk moet het wel een soort geïntegreerde ketenoplossing worden. En u blijft pionieren, u blijft het proberen en op een dag lukt het misschien een beetje. Op een Absoluut. Op een dag zit ik hier bij Radio 1 en dan hebben we het over dit succesverhaal. Zuinige motoren, denk ik. Hè? Ja. En zuinige motoren, absoluut. Dus daarmee dring je dat ook terug. Natuurlijk. Maar de fabriek staat er nog niet, hè? Dus het is wensdenken nog vooralsnog. We sluiten af met een opmerking van Annette van der Breg. Luisteraar, die zegt, wat een onzin. Vliegen naar vreemde landen op vet van bitterballen. Eerst je eigen land ontdekken. Het is hier zo mooi. Dat is ook waar. En terecht. Hartelijk dank, Alfred Blokhuizen van Schiphol Watch en Maarten van Dijk van Sky Energy en Onno Eigensheim. Hartelijk dank. Zometeen op deze zender Kunststof schrijver Ellen Dekwiets gaat in gesprek met actrice en theatermaker Caro Derks. 20:30 Langslijn en Omstreken. De acteurs Ruben van der Meer en Ricky Kolen zijn te gast. Ze spelen in de tv-serie Tenminste Houdbaar Tot, een kibbelend stel dat worstelt met een midlife crisis. Fijne avond. Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl. NPO Radio 1.